Mindig röhögtem, mikor nem tudták fönmondani, nézőt. Szavaztok, hely, Cukrász vagyok. Amióta csak van a 98.6-ot hallgatom. Szavazzatok a mostani Volt Folion is a legjobb rádióra, a Rádió Café 98.6-ra, és a műsorok között a Hit Remény Zsűröletre. Köszönöm. Szavazás interneten a www.voltfolio.hu-n és SMS-ben a 0620-2020-020-as számon. Szavazzatok, ezt hallgatjátok, mi másra szavaznátok, nyilvánvaló. Most jut eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Ne jó? Ez az! Pajum badum, badum, badum, badum, badum, pajum badum, mi vagyunk. Az Emirul a zenekar az FMG, lezeny az pont haton, haton, haton. As he turned, that the sounds were about to end can be devastating to your ear. Honey, I got rhythm, rhythm, rhythm. ruin, cause I'm about to ruin the image and the style that you're used to. I look funny, but yo, I'm making money, see? So yo, world, I hope you're ready for me. Now gather round, I'm the new fool in town, and my sound's laid down by the underground. I drink a ball of Hennessy you got on your shelf, so just let me introduce myself. My name is Humpty, pronounced with the umpty. Yo, ladies, oh, how I like to funk be. And all the rappers in the top 10, please allow me to bump me. I'm stepping tall, y'all, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like to rhyme, I like my beats funky, I'm spunky, I like my oatmeal lumpy, I'm sick with this, straight gangsta Mac. But sometimes I get ridiculous, I'll eat up all your crackers and your licorice. Oh, yo, fat girl, come here, are you ticklish? Yeah, I called you fat, look at me, I'm skinny. It never stopped me from getting busy, I'm a freak. I like the girls with the boom. I once got busy in a Burger King bathroom, I'm crazy. Allow me to amaze thee. They say I'm ugly, but it just don't faze me. I'm still getting in the girls' pants, and I even got my own dance. Come on, I do the Humpty Hump. Check me out, y'all. I do the Humpty Hump. Just watch me do the Humpty Hump. Yeah. I do, you know what I'm doing? Doing the Humpty Hump. Come on. I do the Humpty Hump. I do the Humpty Hump. People say you're Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. You stare, you glare, you constantly try to compare me, but you can't get near me. I'm giving more C, and on the floor B, all the girls, they adore me. Oh yes, ladies, I'm really being sincere, cause in the 69, my Humpty nose will tickle your rear. My nose is big, I'm not ashamed, big like a pickle. I'm still getting paid, I get laid by the ladies. You know I'm in charge, both how I'm living and my nose is large. I get stupid, I shoot an arrow like Cupid. I use a word that don't mean nothing, like Luke did. I sang on Do What You Like, and if you missed it, I'm the one who said, just grab them in the biscuits. Also told you that I like to bite. Well, yeah, I guess it's obvious, I also like to write. All you had to do was give Humpty a chance, and now I'm gonna do my dance. The Humpty dance is your chance to do the hump. Come on, yeah, sexy lady. Do the Humpty come hump. Come on, I'll do the Humpty hump. Hump. Sexy baby. We're doing the Humpty Hump, y'all. I'll do the Humpty Hump. Watch me do the Humpty Hump. Ah, yeah, that's the break, y'all. Look at that bass groove right here. Ah, yeah. Now that I told y'all a little bit about myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. First I limped to the side like my legs was broken. Shaking and twitching kinda like I was smoking. Crazy, whack, funky. People say you look like MC Hammer on crack, huh? Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight soul? What I do ain't make-believe. People say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Himself, not what you read, all right. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of showbiz. They lie solely from the soul, and in fact I can't deny. Strictly from the Dan Call Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Nem vagyok királylány, csak egy budapesti rádió. It ain't gonna be me. We'll be right back. fogjam vissza magam, nem? Most már egy kicsit. Nem, nem fog vissza magad. Csak a pofádat. De egy ilyen egész üveg osztas nagyon szívesen befecskendeznék a pofádba. Na mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsi. Na úgy már lehúznak a vécén, hogy a megtudom az arcodban. Nem mondod, hallják. Olyan dörti rokkot fogni, Anna, öregem. Hallod? Ezt most meghallod. Tudod, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Megcsegem! Nem szerdám volt. Maguknak műsor? Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a mocsokért. Halló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vagytok, hogy... Egy-kettő. Itt remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. J. Cole, Big Daddy Free, let me live, let me ride, I live my life, you can't hold me, more love, less hate, know what I mean, how we roll is how we do, yo, sometimes it's all about the progress, not no digression, not no aggression, positive vibes rule. You know, ain't much change. Every day I work a bit more for the ranges. More work and more dough. More live shows to make the rep grow. It's my house, my dogs. Love my peeps with no love, no frauds. Make sterling, keep burning. Up the town up and don't stop earning. Yeah, bread, I love to earn cheddar. Up boys, them and paper go-getters and spread love and share food. The family wife, people love them too. I see this like a way out. Like treats and candy, a one-time payout. I push life to the limit. I only got one to do that. It's better that I live it. You got to let me live my life. Why don't you let me life, I'll live mine, eat good food, drink red wine. It's me, my family, I quit the game, we'll live happily. There ain't gonna be no stopping me, I see those... Ez már a mi zenék. Erre nem is emlékszel már, Tomi. Mi ez? Robbie Williams, Tomikám, aki valószínűleg sok-sok olyan kalandon esett át, mint te Namibiában. Rock and roll élet volt. Voltál fekete nővel? Csak annyit meséljel. Nem. Ez nem igaz, de a zene után visszajövünk. zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Legalább a szignált várnák meg, nem? Nem, kértelem, elsőt sokan állnak. Köszönöm, neked is. 98.6, 2-es élő stúdiójában. Újra tudok járni. Bizony. Ez itt a Hitremény zsűrölet 2. Lacival. Tomival. Silent Wobbal és Chatmannel, aki végül beérkezett, valamint az OHRZBK. Nem hogy föltolva, nehogy ezt így, de két hét eltelt, meg lehetett próbálni, sajnáljuk, te ma már nem fogsz vezetni műsort. Gépei robot. A telefonszámunk, de a gyerek nagyon szeretné, mert a múltkor, mondjuk ki őszintén, a Chatman a babérjaidra pályázott. Hallotta. Készült, verseket szavalt, volt egy kis irodalmi blokkja. Próbáltam egy telefonnal tényleg így káoszt vinni a rendszerbe, de hallottam, hogy nem. Nem. Abszolút. Ugye? Tehát érezted, Chatman szerint sikerült. Hogy van ez, Chatty? Tehát így... Összetölt benned valami akkor? Egy másik műsorban. Bekapcsolom rajta a beszédpanelt, jó? Egyes. Hogy van ez, Cseti? Tehát, hogy mi most vegyes érzés? Bizonyára emlékszel, hogy a Tomi akkor telefonált, amikor a másik vonalban meg Szepesi Gyuri bácsi vár. Igen, Szepesi Gyuri bácsi. Sikerült káoszt vinni a rendszerben, mert végül le is tette jól. Igen. Gyerekek, volt idő. Tomi viszont időben fölépültél ahhoz, hogy 20-án van, képzeld el, a Volt Fólió díj kiosztója. Nem mondod. Hogy állunk? Hát ezt nem tudja senki. Cukrász szavazott. Igen. Vajon ti gyerekek szavaztatok-e a műsorra? Kedves Cukrász, bocsánat, egy kis hint. Úgy lehet újra szavazni ugyanarról a gépről, hogyha esetleg még többször akarnátok ránk szavazni, hogy azt a cookie-t, amit ilyenkor elküld, azt ki kell törölni. Tehát a temporary internet files-ban van egy olyan, hogy ilyen cookie lista, kitörölni mindet és újra szavazni. És ezt percenként meg lehet csinálni. Tapsoljuk meg a kis informatikusunkat, bravo! Ezt ma hallottam. Ez egy egyszerű, hogy még egy gyerek is meg tudja tanulni? Ez gyakorlatilag Bobby is meg tudja tanulni. Nem kell szerénykedni, Bobby. Okos gyerek a Bobby. Igen, főleg akivel ennyi jó dolog történt ilyen rövid idő alatt, az ne ugasson szerintem, nem? Na, így van. Tomi, parancsolsz. Zene után elmeséled, hogy milyen volt Namibiában? Hát, igen. Jó, hát akkor... Ezután nehéz lesz szerinted? Ezután könnyű lesz. Ezt én szeretem. Igen. Gyerekek, 312-3000 a vonalas telefonunk. 0620-9986-986 az SMS-ünk. Radiocafé@radiocafe.hu, szintén jelölt a Volt Folion, és most már tudjátok, hogy hogy lehet megnyerni. Az e-mail címünk. Ez pedig nem más, mint a hit, remény, zsűlölet. A www.radiocafe.hu is. Megtalálhatók vagyunk. Illetve itt a 98.6-os budapesti és körzeti regionális frekvencián. Lacival, Tomival, Bobival és Chatmannel. We fake kissing. I'm a poor man. If you leave me, we'll be right back.

98-60. Itt remény zsület 2. 6-on. 2, de lehet, hogy Tomi, te mit? Most készüljünk fel a vereségre. De mi szerintem ki fogunk szopni a voltfolio.hu-n, így ízél, vagy volt, hogy... Hogy beszélsz, Laci? Kérdezem a közönséget. A kuki nem segít, szerinted a... Szerintem nem. Itt van. Bejött a vezető szerkesztő. Igen, bejött a mai ma nem Gellért Gábor. Ma nem Gellért, hiszen Gellért Gábor, hát jut eszembe. Ővele még fogunk ma este beszélni az Atta teremtettével, hiszen a vezető zenei szerkesztőnk a Nesztával, a GG, elárulom így a hol vannak? Kicsit a kulisszák mögül, akinek a beceneve Shrek, itt a rádión belül. Shrekiék Nesztával, gyerekek kiugrottak Bécsbe. Oh-oh. Ilyen az európai fiatal, ugye? Hova mentek? Kim vannak Bécsben? Hol vannak? Mondjuk be! Gyere ide, Emese, beszéljünk egy pár szót erről. Emese. Emese visszajött Rigából. Vagy Tallinn? Tallinn? Tallinn, persze. Eszembe jutott volna a likőr nevéről, amit az van a számban az íze. Emese, Emese visszajött. Milyen érzés a HRZ-t szerkeszteni? Hát nézzétek, mindenféleképpen szakmai fordulópont, egyrészt, másrészt. Tehát most már azt kell, hogy mondani, hogy volt előtte is. Van utána. Emese, ugye te milyen vallásos vagy, ezt sokan tudják rólad. Nem tudom, mennyire mászhatunk bele így a magánéletedbe. Kevéssé. Igen, most, hogy elvállaltad a pornó műsort. Az miért, az utánunk van? Nem. Utánunk a hát, tudjátok, az előtte és utána, tehát abban most már az is belefér, a HRZ után. Az tényleg előtte is úgy érzed, hogy ez most a lejtőnek a teteje volt, és akkor innen... Nem, szerintem azért nem a teteje. Szóval Bécsben van a vezető szerkesztő kollégámok egyébként, és szoktad celebrálni a ti műsorotokat, még hozzá a Rolling Stones koncerten, így igaz. Hoppá! Ott vannak ketten, és villáznak van a Nesztával. Voltál már életedben Stones koncerten? Soha az életemben, Emese. Szintén nem. Én voltam. Igen? Igen, amikor Pesten voltam. És a Sympathy for the Devil, Emese. Fú, nagyon komoly. Olyan intelligens és olyan modern felfogású, nem? Valóban. Emese, jó veled ezt a műsort csinálni. Szerintem ez valami New Age. Úgy érezzük, hogy háttér vagy, tehát hogy stabil alap. Elnekem, hogy a vendégünk majd most aztán a blokk után következik, ugye? Dobrai Sarolta, született 1977, azt mondta, hogy nyilvános a magyar televízió bemondó nője, fekete, göndörhajú, helyes, kedves, tudár. Igen, Bobi. Nagyon szép lány, látszik a folyosón. A folyosón. Rátok vár. Ő is? Igen. Akinek van kedve Saroltával csevegni, az hívja 0690 986 986-ot. Saci, kérje Sacit. Igen, ahol utána Gyónnál elmesélnéd egy igazán stabil erkölcsű embernek, Emese ugyanígy 286 forint plusz áfáért. Köszönjük, Emese. Meghallgatja a gyónásodat is. Sorszával beszéltem, és közben akkor hát megmondom őszintén, erről került a Emese közben kiment. Elővettem egy másfél kilós tükörpontyot. Mondjad. Parancsolj. Hosszú percekig. Na mindegy, Emese kiment közbe, gyerekek. Igen, Gábort és Nesztát. Hajrá, Rolling Stones! Fel fogjuk hívni. Jó volt? Milyen volt, amikor kijöttek a srácok? A Rolling Stones nagyon komoly koncert. Akármilyen öregek, és nem...